program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Znów niepokojący incydent w Londynie. Półciężarówka wjechała w ludzi. Zakładnicy z hotelu w Mali uwolnieni. Napastników zastrzelili policjanci. Partia prezydenta Macrona triumfuje w wyborach we Francji, ale wynik ma nieco gorszy niż prognozowano. W północnym Londynie półciężarówka wjechała w tłum ludzi. Brytyjska policja podaje, że jest pewna liczba poszkodowanych. Nie precyzuje liczby. Informuje też, że jedna osoba została aresztowana. Dziennik The Sun twierdzi, że najprawdopodobniej dwie osoby zginęły. Do incydentu doszło w pobliżu stacji kolejowej Finsbury Park, meczetu i muzułmańskiego domu opieki społecznej. Samochód wjechał w grupę ludzi wychodzących ze świątyni. Takie informacje przekazuje na Twitterze Rada Muzułmańska Wielkiej Brytanii. Jak informuje Evening Standard, z samochodu, który wjechał w ludzi, wysiadł mężczyzna z nożem w ręku. Co najmniej jedna osoba została przez niego ugodzona. Nie wiadomo, czy to właśnie jego aresztowała policja. Świadkowie, na których powołuje się BBC, twierdzą, że co najmniej 7 osób zostało rannych. Jeden z nich mówił, że mimo późnej pory na ulicy było dużo ludzi. Widziałem duży tłum ludzi na ulicy. Gdy półciężarówka stała na światłach, doszli kolejni. Gdy ruszyła, skierowała się ku wejściu do meczetu. Świątynię właśnie opuszczali ludzie. Na razie nie wiadomo, czy zdarzenie miało podłoże terrorystyczne. Została o nim poinformowana premier Theresa May. 36 zakładników z ośrodka turystycznego w stolicy Mali odzyskało wolność. Informację potwierdził agencji Reutera rzecznik Ministerstwa Bezpieczeństwa i Obrony Cywilnej. Wczoraj po południu polskiego czasu hotel na przedmieściach Bamako zaatakowali terroryści. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 2 kolejne zostały ranne. Jak informuje agencja Associated Press, najpierw uzbrojony napastnik wjechał motocyklem na teren obiektu, krzycząc Allah Akbar. Tuż po nim, jak relacjonował świadek, na teren kompleksu hotelowego wjechało samochodem 3 dżihadystów, którzy zaczęli strzelać. Malijska policja przekazała, że 3 napastników zostało zastrzelonych podczas akcji, a jednemu udało się uciec i wciąż jest poszukiwany. Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do ataku. Cała władza w rękach Emmanuela Macrona. Partia prezydenta Francji razem z koalicyjnym ugrupowaniem MoDem odniosły zdecydowane zwycięstwo w drugiej turze wyborów parlamentarnych. Zdobyły co najmniej 301 miejsc w 577-osobowym zgromadzeniu narodowym, podało francuskie MSW po przeliczeniu 92% głosów. Prognozy dawały partii Republika naprzód prawie o 100 mandatów więcej. Większość bezwzględna w niższej izbie francuskiego parlamentu wynosi 289 mandatów. Z wyniku cieszy się premier Edouard Philippe. Głosując, Francuzi w zdecydowanej większości opowiedzieli się za nadzieją, a nie za złością, za optymizmem, a nie za pesymizmem. Chciałbym podziękować wszystkim, także tym, którzy brali udział w organizacji wyborów, jak i w zapewnieniu im bezpieczeństwa. Gratuluję też wszystkim nowym deputowanym. Sukces partii prezydenta pozwala na sformowanie rządu, który będzie mógł wdrożyć reformy zapowiedziane w programie wyborczym Macrona. Drugie miejsce we wczorajszych wyborach zajęli centroprawicowi Republikanie i ich sojusznicy będą w izbie największym klubem opozycyjnym. Przewodniczący Solidarności zapowiada, że jego związek przedstawi własny projekt nowej konstytucji. To dawny projekt obywatelski przygotowany przez Solidarność jeszcze w latach 90. zdradził Piotr Duda w wywiadzie dla telewizji publicznej. Już zapomniany projekt obywatelskiej konstytucji, którą przygotowała Solidarność, pod którym zebraliśmy ponad 2 miliony podpisów, ale oczywiście projekt elit tak zwanych, czyli Unii Wolności, Unii Pracy, SLD, został przegłosowany. Związek zamierza zaprezentować projekt 25 sierpnia podczas konferencji w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. W tej konferencji weźmie udział prezydent. Referendum dotyczące głównych założeń, które mają zostać zawarte w nowej konstytucji, ma się odbyć 11 listopada przyszłego roku. Ameryka huczy od plotek. Media za oceanem prześcigają się w nieoficjalnych informacjach na temat bliźniąt najpopularniejszej pary show biznesu, rapera Jay-Z i wokalistki Beyoncé. Dzieci ponoć przyszły już na świat, ale nie ma oficjalnego potwierdzenia. Stacja CNN w tej sprawie powołuje się na źródło zbliżone do pary. Nie wiadomo jednak, jakiej płci są bliźnięta oraz nazwisko, którego z rodziców będą nosić. Od plotek zaczęło huczeć w tym tygodniu, gdy paparazzi zrobili zdjęcia wokalistce w okolicach szpitala w Los Angeles. Pojawiły się doniesienia, że artystka urodziła już czwartek. Pewne szczegóły zdradził Barack Obama, blisko zaprzyjaźniony z artystami. W mediach społecznościowych były prezydent delikatnie zasugerował, że są to dziewczynki. Beyoncé należy do najbardziej wpływowych i najlepiej zarabiających piosenkarek w światowym showbiznesie. Temat jej bliźniąt należy obecnie do najpopularniejszych na Twitterze. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

Początek, o, bardzo ładnie, jeszcze pani Krystyna. Ja mam iść myć głowę, ale pięknie grać, jej włosy poczekają. No jeszcze chwilę, jakby pani poczekała, też będzie przyjemnie. Chyba są my tu chwalone, tak mi to wygląda. 13,5 minuty po 6 poranna audycja, zapraszamy do trójki, no i zaczynamy. No i powracamy do rzeczywistości i przypominam państwu, że przed nami ostatni tydzień szkoły. 22 i 7 trójek, to jeszcze też Państwu przypomnę od razu, że Piotr Łodej przy telefonie, życzliwie przypomnę, i że ranek @polskieradio.pl, i że 71335, i że 16 minut po 6, i że dziś będziemy się zajmować, podsłuchowywać, nieładnie, to Państwo pamiętają z Wabanku, no właśnie, szpiegowanie i podsłuchy dziś nas troszkę pozajmują. Chociażbyśmy poświęcili tysiące godzin na studiowanie prawa międzynarodowego, to nie znajdziemy normy, która by mówiła, nie, szpiegostwo jest niedozwolone, albo tak, można szpiegować, jeżeli spełnione są pewne warunki. No to można czy nie można? Polecam Państwu. Po 7.35 trzecie oblicze dyplomacji. Zapraszamy serdecznie tuż po spotkaniu ze Zbigniewem Wodeckim. A poza tym no wakacje, tak jak mówiłem, przed nami ostatni tydzień szkoły, potem wakacje, a jak wakacje, to i wyjazdy zagraniczne i proszę. Generalnie powinno obowiązywać w samochodzie takie wyposażenie, jak w miejscu jego rejestracji. No ale nie będziemy się sprzeczać ze słowackim policjantem czy czeskim, który wymaga kompletu żarówek przewożonych w samochodzie. A na przykład z chorwackim policjantem nie będziemy się wykłócać o to, że powinniśmy mieć dwa trójkąty ostrzegawcze. No chyba, że ktoś z Państwa się wykłócał z czeskim policjantem, to proszę nam o tym opowiedzieć. Numer telefonu podawałem chwilkę temu, więc można oczywiście skorzystać. A poza tym, co będzie? Oczywiście pytania z kosmosu, dziś pytanie takie troszkę kolejowe, a poza tym oczywiście pani Helena z panem Tadeuszem wymienią poglądy. Ale nawet mi nie mów, nawet nie patrz na mnie błagalnym wzrokiem, że już proszę cię. Mam tego dosyć. Chcę, żądam wytłumaczeń. Ja nie mogę tak funkcjonować. W tym domu musi być porządek. I to jest słuszna racja. Oczywiście, że tak, że porządek musi być. I pani Helena nie może tak, panie Tadeuszu, funkcjonować, o czym opowie przed siódmą. Zapraszamy już teraz. No i oczywiście jeszcze jedno bardzo, bardzo ważne pytanie. Ludzie! Kochani! Coś się tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy. No więc właśnie, przypomnimy Państwu to przed dziewiątą, trójkowe archiwum rozrywki, a może i wcześniej jeszcze troszkę przypomnimy to bardzo, bardzo ważne pytanie. Coś się tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy. Coś mi podpowiada, że będziemy słuchali tego często o poranku, ale z przyjemnością oczywiście. Ale my nie jesteśmy smutni. Nie. Ja zadowolony. Bo już jesteśmy w pracy. Tak jest, nie musi. Ale jak jechałem, też byłem troszeczkę zadowolony. Marcin Pośpiech i pierwsze strony gazety. Dzień dobry, zaczynamy od Rzeczpospolitej. Tutaj pierwszy tytuł. Upał znów wyłączy prąd. O co chodzi? Już w drugiej połowie lipca grożą Polsce takie braki energii, jak w lecie 2015 roku, pisze Rzeczpospolita. Już za miesiąc Polska może mieć problem z zapewnieniem wystarczającej rezerwy mocy w systemie elektroenergetycznym. Tak ostrzega European Network of Transmission System, Europejskie Zrzeszenie Narodowych Operatorów. Jego zdaniem w Polsce trudności podobne do tych z sierpnia 2015 roku mogą występować przy przedłużającym się okresie ekstremalnie wysokich temperatur i spowodowanej przez nie suszy. Jeśli zapanują takie warunki, to w lipcu i sierpniu w godzinach szczytu 13-14 polskie sieci elektroenergetyczne nie będą miały takiej nadwyżki mocy, by pokryć krajowe zapotrzebowanie, pisze Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie złoty chłopiec francuskiej polityki znów triumfuje, czyli Emmanuel Macron bierze wszystko. Zaskakująco niska frekwencja w drugiej turze francuskich wyborów parlamentarnych w niedzielę była na rękę partii obecnego prezydenta, czyli właśnie Macrona, a pozostałe ugrupowania odnotowały najgorsze wyniki w historii. Szczególnie dotkliwa była porażka Frontu Narodowego, którego przywódczyni Marine Le Pen jeszcze w kwietniu miała doskonałe wyniki w wyborach prezydenckich, pisze Rzeczpospolita, zapowiadając analizę tego, co wydarzyło się w niedzielę we Francji. A w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie Mateusz Morawiecki. 3 lata z niższym ZUS to dobra wiadomość, jeśli oczywiście ona się ziści. Istnieje duża szansa, że osoby, które założyły działalność gospodarczą w 2016 roku, będą płaciły preferencyjne stawki na ubezpieczenie społeczne, naliczane od 30% minimalnego wynagrodzenia do końca 2018 roku, czyli w najlepszym wypadku nawet przez 3 lata od chwili zarejestrowania firmy. Taką propozycję Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł w opinii do projektu ustawy o tak zwanym małym ZUS opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie z kolei zatroskana premier Beata Szydło. To nieprawda, że Polska odmawia solidarności z ofiarami wojny. To nieprawda, że Polska jest izolowana. Praworządność ma się u nas jak najlepiej, relacjonuje Gazeta Wyborcza. Wywiad premier Beaty Szydło dla europejskich mediów przed dzisiejszym szczytem Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Także w Gazecie Wyborczej wyłom w Trójmorzu przed szczytem państw Europy Centralnej, na który do Polski przyjeżdża Donald Trump. Z projektowanego paktu przeciwko Niemcom i Francjom wycofuje się ważny sojusznik Czesi, pisze Gazeta Wyborcza. Z kolei Polska The Times wraca do wydarzeń z Londynu z ubiegłego tygodnia. Nie chodzi o te wydarzenia ostatnie. Dzisiejsze. Tylko do pożaru, w którym spłonął wieżowiec Grenfell Tower. Tragedia w Londynie. Trwają poszukiwania zaginionych. To jest temat wydania Polski The Times. Także temat migrantów pojawia się na pierwszej stronie. Migranci, unijna kość niezgody. To analiza, tekst Agatana Kozińskiego. A w Gazecie Polskiej codziennie relacja ze spotkania klubu Gazety Polskiej. Politycy przyjechali na zjazd do Spały 2017. Do Spały. I tutaj cytat z Andrzeja Dudy. Kluby Gazety Polskiej lekarstwem na zwątpienie. Także w Gazecie Polskiej relacja z tego, co wydarzyło się we Francji, czyli koniec maratonu wyborczego nad Sekwaną. Tak wyglądają pierwsze strony gazet, a co poza tym oczywiście to jeszcze będziemy Państwa informowali w porannej audycji, ale teraz jest ten moment. Zapraszamy na Słówko. No bo zdaje się, że dziś to się wszystko już pozamyka. Zobaczymy, jak to będzie, ale takie mam wrażenie, gdyż brakuje nam 2 punktów do 333 punktów. Ja raz proszę ciebie. Dobrze. Proszę ciebie, proszę abyś wylosował. Co ja mam robić? Musisz tak. Wyjąć z tego, nie patrząc ze środka. Nie patrzę. Nie patrz. I wyjmij 7 tych takich płyteczek. Dobrze, mam nadzieję, że nie wyjmę tylko więcej. Ładne, żebyś wyjął. Pokaż, co wyjąłeś. Pokaż, co wyjąłeś. Proszę uprzejmie. A, Z... Nie zachowuj się na klasówce, nie zasłaniaj mi tu ręką. Oj. Pesz może być. Dobre wylosowałeś. Dobry jest. A, Z, A, dobrze, brakuje nam jeszcze dwóch, jak szybko w pamięci policzyłem. Dobrze. Proszę bardzo. K i D. To są literki. Podoba się? Bardzo zadowolony. Szczęśliwa ręka po ranku. Teraz tak. Jest bardzo dobrze. Nie najgorzej oczywiście. Państwo teraz bardzo prosimy o pomoc. A, Z, A, S, N, K, idę. To są nasze literki na dziś. Musimy z tego ułożyć jak najwięcej punktów. To mi wygląda na całkiem niezłe. Proszę zajrzeć na stronę słówko.polskieradio.pl. Tam jest sytuacja na planszy i to musimy dopasować teraz do tego, co jest na planszy, żeby było bardzo ładnie. A wtedy być może wygramy z popołudniową audycją. Ale zobaczymy. W nowej wersji. 6:30 minęła. Czyli czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jedna osoba nie żyje, 10 zostało rannych po tym, jak półciężarówka wjechała w grupę ludzi w północnym Londynie. Taki bilans podaje policja. 8 rannych trafiło do szpitali, 2 osoby zostały opatrzone na miejscu. 48-letni kierowca vana został zatrzymany. Policja informuje, że może być niezrównoważony i przejdzie badania psychiatryczne. Półciężarówka wjechała w pieszych w dzielnicy Finsbury Park na północy brytyjskiej stolicy. Do incydentu doszło w pobliżu stacji kolejowej meczetu i muzułmańskiego domu opieki społecznej. Premier Theresa May powiedziała, że myślami jest z poszkodowanymi w tym tragicznym zdarzeniu. Szefowa rządu poinformowała, że incydent będzie badany pod kątem ataku terrorystycznego. Partia prezydenta Emmanuela Macrona zdobyła większość bezwzględną we francuskim parlamencie. Po drugiej turze wyborów Republika Naprzód może liczyć na co najmniej 300 mandatów. Informuje francuski MSZ po podliczeniu rezultatów z 97% okręgów wyborczych. 41 mandatów wywalczył koalicjant partii prezydenckiej Ruch Demokratyczny. Wspólnie Republiką Marsz i Modem mają ponad 340 mandatów. Centroprawicowi Republikanie mogą liczyć na 113 miejsc, Partia Socjalistyczna 29, skrajnie prawicowy Front Narodowy Marine Le Pen na 8. Przyszłość Unii Europejskiej, wspólna polityka obronna i Brexit to główne tematy dzisiejszych rozmów premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu w Warszawie. Spotkanie szefów rządów Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Luksemburga, Belgii i Holandii odbędzie się z inicjatywy premier Beaty Szydło. Polska przewodzi Grupie Wyszehradzkiej do końca czerwca. Od 1 lipca prezydencję przejmą Węgry. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Dziś słonecznie, zachmurzy się i przelotnie popada lokalnie na Podkarpaciu, Pomorzu Wschodnim, a także na Suwalszczyźnie. Możliwe też burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny i porywisty, a temperatura od 24 stopni w Trójmieście i Łodzi, 26 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 28 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, dzień dobry, kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów Smart od 49 cali dodajemy smartfon za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26, siódma. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Ludzie, kochani, coś się na coś mówi? Przecie jedziecie do pracy. Czasem krążę tu i tam. Kiedy śmiać się, kiedy kpić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Płynie kolor. Miasta szepczą tak, jak napadam światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. się na dole, że świętem radości jest życie. Ja w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy się na dole, że świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Dzień dobry, ja właśnie chciałem powiedzieć tylko, że jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo. Nie, to my dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki. Cieszymy się pana szczęściem oczywiście. Za 22 minuty będzie siódma. Już za tydzień rozpoczynają się wakacje. Kilka milionów Polaków wyjedzie na nie za granicę. Niektórzy własnym samochodem. Już pewnie planują państwo trasę. Właściwie powinna być zaplanowana. Ale warto też poświęcić chwilę na zapoznanie się z przepisami drogowymi krajów, przez które będzie ona wiodła. Bo różnic jest sporo. A nieznajomość zasad podróżowania po zagranicznych drogach może słono kosztować. Miałem ostatnio właśnie przy wyjeździe do Niemiec wątpliwości, ponieważ cały czas w świadomości od lat miałem, że w Niemczech prędkość na autostradach nie jest ograniczana w żaden sposób, a zauważyłem po wjeździe do Niemiec na tablicy znak ograniczenia do 130 km na godzinę i od razu zadzwoniłem do znajomego, który miał dostęp do internetu, żeby sprawił, jak to faktycznie wygląda. W Polsce dopuszczalne prędkości należą do najwyższych w Europie, 140 km na autostradzie. To jest taka, można powiedzieć, górna półka. Maciej Brzeziński z tygodnika Autoświat. W Niemczech domyślną prędkością jest 130, poza coraz mniejszą liczbą odcinków, na których wolno jechać po prostu, ile fabryka dała. W innych krajach może to być 120 km na godzinę i policja może nie reaguje na minimalne wykroczenia, ale jednak potrafi pojawić się spod ziemi. Trzeba uważać w Niemczech, bo w Polsce takich urządzeń jeszcze nie ma, natomiast Niemcy mają już automatyczne systemy rejestrujące to, czy został zachowany odpowiedni odstęp na autostradzie. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Można za to dostać mandat, który przyjdzie do nas pocztą. Warto pamiętać o zakazie wyprzedzania na autostradzie z prawej strony. W Polsce jest to, o dziwo, dopuszczalne. W Niemczech możemy mieć z tego powodu nieprzyjemności. A co jeśli chodzi o wyposażenie samochodu? Generalnie powinno obowiązywać w samochodzie takie wyposażenie, jak w miejscu jego rejestracji. No ale wolałbym, żeby ludzie zwrócili uwagę na to, co jest wymagane w danym kraju, bo przecież jedziemy na wakacje, chcemy sobie zaoszczędzić stresu i nie będziemy się sprzeczać ze słowackim policjantem czy czeskim, który wymaga kompletu żarówek przewożonych w samochodzie, a na przykład z chorwackim policjantem nie będziemy się wykłócać o to, że powinniśmy mieć dwa trójkąty ostrzegawcze, ponieważ tam są kręte drogi i to też jest tak naprawdę wymóg, który może nam poprawić bezpieczeństwo. W niektórych krajach wymaga się, aby kierowca miał dla siebie albo też dla każdego pasażera kamizelkę odblaskową, na przykład na Słowacji. We Włoszech potrzebna jest kamizelka, jeśli wychodzimy z auta na drodze, po to, żeby wymienić koło. W Niemczech potrzebna jest apteczka spełniająca dosyć surowe normy. Takie apteczki można w Polsce kupić bez problemu, ale nie są to najtańsze wyroby supermarketowe. Ryzykowne jest korzystanie z aplikacji, które informują nas o obecności kontroli drogowej czy też fotoradarów. Nie w każdym kraju, ale na przykład w Szwajcarii może to być problem. Szczegółowe przepisy w każdym kraju można bardzo łatwo sprawdzić, bo jest taka aplikacja do ściągnięcia też na komórki i ona się nazywa Going Abroad i to Komisja Europejska udostępniła taką aplikację za darmo. Można tam przeczytać, jakie są przepisy ruchu drogowego w każdym kraju, takie podstawowe, oraz jakie też powinno być wyposażenie samochodu. Raz na Węgrzech była taka sytuacja, że wykupiłem ten bilecik, ale nie zostawiłem go za szybą. Po prostu wziąłem ze sobą odruchowo i po paru miesiącach przyszedł mandat do Polski na mój adres za to złe parkowanie. Natomiast ponieważ no, uznałem, że to jest nieprawidłowe, nie zapłaciłem tego mandatu. Odwoływał się pan? Nie, po prostu zignorowałem i potem już nie dostałem powtórnego. Za pośrednictwem polskich organów można egzekwować mandaty na przykład za prędkość. Młodszy inspektor Armand Konieczny z Komendy Głównej Policji. Tutaj to głównie chodzi o pewną pomoc w sytuacji, kiedy na przykład mamy zrobione za granicą zdjęcie. Policja innego państwa może zwrócić się do polskich organów o pomoc w ustaleniu na przykład właściciela pojazdu. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy po prostu do czynienia bezpośrednio z funkcjonariuszem, jeżeli no, nie ma innej możliwości, no po prostu mandat jest nakładany bezpośrednio i wtedy to już jest sprawa tylko i wyłącznie pomiędzy tym organem innego państwa, który nałożył mandat, a tym kierowcą, no, czy on się po prostu zdecyduje taki mandat zapłacić, czy też nie. O przepisy drogowe za granicą pytała Paulina Kozion. Może jeszcze raz przypomnimy Państwu nazwę darmowej aplikacji opracowanej na zlecenie Komisji Europejskiej, która może być pomocna podczas zagranicznych podróży samochodem, to Going Abroad. Jest dostępna w 22 językach i dla iPhone'ów i iPadów, a także smartfonów systemu Android i Windows. Może warto przejrzeć przed wyjazdem. Ona gdzieś, bo wybieramy się nad morze do Chorwacji i będziemy przejeżdżać przez Austrię. Prawdopodobnie w Austrii CB jest zabronione. Chciałbym to albo zdementować, albo potwierdzić. Czy można jechać z radiem CB przez Austrię, czy lepiej schować antenę? No więc właśnie, być może ktoś z Państwa jest w stanie pomóc. 2-2 i 7 trójek. Zdaje się, że w Austrii być może jestem w mylnym błędzie i Państwo mnie poprawią. Nie wolno filmować tak jak ostatnio jest bardzo modne, aby trzymać kamerkę włączoną za przednią szybą i filmować wszystko, co się dzieje przed. W Austrii jest to chyba niedopuszczalne. Ale być może Państwo także w tej sprawie mnie poprawią. I także czekamy na pomoc, jeśli chodzi o Skrable. ANSKZAID. Literki są już na stronie internetowej, mogą Państwo zobaczyć i sytuację i literki. Już są propozycje od pani Marzeny, całe mnóstwo. Dolny lewy róg, ki, k, 12 punktów. Górny lewy róg, dal, ad, 18 punktów. Byk, dok, albo sok, dasz, aby. Z amebozy możemy dodać jeszcze dbasz, 12 i tak dalej, i tak dalej. Całe mnóstwo propozycji, ale

prawdy, takiej prawdziwej prawdy, Joanna Kołaczkowska. No więc 39 lat temu w amerykańskiej prasie po raz pierwszy zostały opublikowane ich przygody kota Garfielda. 61 lat temu w Polsce po raz pierwszy pojawił się zupełnie nowy model tablic rejestracyjnych i 117 lat temu została założona Fundacja Nobla. Ale ja, Tadeusz, ja nie chcę o tym rozmawiać już, dobrze? Zostawmy to na boku, ty mi powiedz jedną rzecz. Bo ja patrzyłam dzisiaj na naszego, wiesz, na naszego łobuziaka, naszego kota. Powiedz mi jedną rzecz. Dlaczego nasz kot Władek? Dlaczego nasz kot Władek, twój i mój kot, nasz wspólny kot, dlaczego ma zmierzwioną sierść? Ale nawet mi nie mów, nawet nie patrz na mnie błagalnym wzrokiem, że już proszę cię. Mam tego dosyć. Chcę, żądam wytłumaczeń. Dlaczego wy się nienormalnie nie możecie porozumieć? I ty, i Władek. Dlaczego macie cały czas jakieś problemy? Przed chwileczką weszłam do pokoju, kot nie miał zmierzwionej sierści. Odwróciłam się na chwileczkę, chciałam troszeczkę szafę przetrzeć, tak? Była taka sytuacja, że chciałam przetrzeć szafę. Była. Odwróciłam się i już ten stoi ze zmierzwioną sierścią. Co żeś mu uczynił, Tadeusz? Co żeś mu uczynił? A ty, Władek, co żeś uczynił Tadeuszowi, że Tadeusz ci mierzwił się, że nie wiem, czy ty sam se zmierzwiłeś, czy co? Co tu nastąpiło w ogóle? Ja nie mogę tak funkcjonować. W tym domu musi być porządek. A nie bez przerwy jakieś chucpy uczyniacie. Co ty uczyniasz, Tadeusz? Przestań się tak zachowywać. Najważniejsze, że są jakieś, mamy tutaj zasady i to zasady współżycia jakoś kontynuujmy i kochajmy się wspólnie. A nie takie, że tutaj jakieś mierzwienie i takie sytuacje. Władek, bardzo proszę, wyjść do kuchni, a Tadeusz do drugiego pokoju. I nie chcę, nie dyskutuj, a potem się macie przeprosić. Wariactwo jakieś. No tak to wygląda. I Władek, i Tadeusz, naprawdę, bo się wam nazbiera. I wtedy pani Helena już nie będzie taka sympatyczna. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja z Władkiem, z Tadeuszem i w ogóle. W Austrii nie wolno być w posiadaniu CB, czy to włączonego, czy wyłączonego, czy nawet nie wolno przewozić go w kartoniku, gdyby doszło do zakupu takiego urządzenia. Nie wolno być w posiadaniu, grozi za to surowy mandat. Ja szczerze mówiąc, żyjąc w nieświadomości takiej jak słuchacz, przejechałem z włączonym CB radiem przez całą Austrię i byłem zdziwiony, gdzie każda ciężarówka, którą mijałem, mówiła mi przez radio, żebym je zwyczajnie wyłączył, zdjął. Mogą mieć tylko i wyłącznie kierowcy samochodów ciężarowych. 2, 2 i 7 trójek, bardzo panu dziękujemy. Jeszcze tu pan Tadeusz, no właśnie, pan Tadeusz jeszcze podpowiada, słuchacz, że zabronione w Austrii jest korzystanie przez kierowcę z telefonu komórkowego inaczej niż przez zestaw głośno mówiący. Ranek małpa polskieradio.pl, a także 713 35, a poza tym 2, 2 i 7 trójek, a poza tym ranek małpa polskieradio.pl. Za 5 minut będzie 7, po 7 kwadrans pytania z kosmosu i będzie to pytanie kolejowe. Zapraszamy bardzo serdecznie. A przed 9 jeszcze archiwum trójkowej rozrywki, ale do tego to jeszcze wrócimy. Zapraszamy serdecznie. No to gramy. The first thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town. Not knowing where I'm bound, no one could change my mind, but mama tried. One and only rebel child, from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Slide on my Sunday learning, towards bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. Mama tried to raise me better, but her bleeding eyes denied. She's only been to blame, 'cause mama tried.